سورة البقرة درس نمبر 6. أعوذ من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين كسان ينفقون تخرج كي أموالهم مال نخبل في سبيل الله فلا رضا الله تعالى كي ثم لا يتبعون بيان ورپسي كيگي ما دا آغسنا أنفقو چه خرج كريوي منن زبادنا ولا أذن أو نبدر دي لهم أجرهم دي لرا أجر دي دي عند ربهم پنيز درب دي بانده ولا خوف عليهم نبوي رب دي مانده ولا هم يحزنون او نبوي دي غم جنا. سورة البقرة دي سلورمي سي دوهم باب تر 274 نمبر آيات فوري او پده كي بيان ده دره خبرو دي. فرون يو مثال ده منفق في سبيل الله ذكر شو او دارنگي مخ رستو یو مثال را روان دی 265 کې دا غه چا د پاره چې د الله په لار کې خرج کړي او دوه مثالونه د پاره د منفق فی غیر سبیل الله 264-266 کې او بیا ذکر د شرایط 500 او کې دوه شرطونه سلبی او درې شرطونه ایجابی. سلبی 263 نمبر آیات کې او دارنگی ایجابی 265 کے او 267 نمبر آیات کے. پیادرے میں خبرہ ذکر دو امور ستہ و متعلق تے انفاق شپگ امور ذکر کئی انشاءاللہ پی در پی منگ پرو نم ذکر کرو او چی آغاز ایتا ارسو نو پی در پی باغ شپگ وار خبری ذکر کرو. الذین آغا کسان ینفقونا چی خرچ کئی اموالا و مالو نخپل فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ تعالی کے ثم لا يتبعون بیا نور پسی کیگی ما دا غسنا انفقو چی خرچ کری وی منن زبادنا ولا اذن او نو بدر دی. اللہ تبارک و تعالی دا آغی سڑی چی اغا دا اللہ پلا رکی خرچه کئی خود خرچه نپس دا دغی خرچه بطای پازت ساته. سنگا چی انسان کروانده او کی و چه کل تیغی را ٹوکیگی نو دا اپتونو نای بچکی دا جل نای بچکی چه جلی را نو نوی یا بلس نقصان حیواناتو نا و دا زناورو نا دا مرغو نا دا بیمارو نا دا غی نای دا بچکولو دا پارا مختلف قسم تدبیرو نا کئی نو دا رنگی چه دا اللہ تبارک و تعالی فلارا که دا خرچا اکڑا نو دا دغی دا عمل دا حفاظت تفارا پکار دی چی دی افاظتو شی او در یاکارای نا او بلتا دی زبادنی کولو نا او بلتا دی بدو ردو ویلو نا دی دغی عمل افاظت اکری شی. ورنا که چری دا سیزون پک شامل شو نا اغا عمل دا غی افاظت اون شو اغا عمل خراب شو. نو چی چا دی افاظتو کو اللہ تبارک و تعالی وی او دا خبری د خرچ کولو نه د انفاق کولو نه د الله په دین کې د ور کولو نه پس د دې خبرو نه چې دا د هغې دپاره سبب د نقصان ګرځي وې ساتلې او حفاظت یې وکړو لهم اجرهم دی دپاره اجر د دی دی عند ربهم په نیز د رب د دی باندې الله تبارک وتعالی به ولد دی اجر ورکی او د هغې اجر ذکر کئی چی ولا خوف علیہم نبو یر پا دی باندے راتلون کی وقت کے ار سڑی سر دا غم دے چیر زمان ساو خیجی ما سر بسکی گی زمان دا برزخی جوان کی با ما سر سکی گی او دا قیامت او دا قیامت نفس پا زمان سر سکی گی انسان سر غمی. اللہ فاکوئی چی تا خپل عمل دا داسی نقصانونو نو ساتو اللہ تبارک و تعالی وی راتلون کی وقت کی داغا یرا چی دا داغی نبا دی اللہ فا امن و امان کی وساتی ولا هم یحزنون او نه به دی غم جن تیر وخت پسې دنیا دولتونه ته پاتې شي. اغه نپلی خبره سکای چې زمنګ نپکه هغه پرزی زکات هم ورکول پاتې شي، ناغټول دولت مال ارس دل تپاتې شي، او د دولاسا دوخپې تش تور قبر طرف تروانی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي د دې دنیا د دې دولت په سبب یا دا لاس نم روړي چې افسوس دی یاره ما چې په خپل ژوند ځان لا د الله په دین کې خرچه کړې وي، د الله په دین مې لګولې وي، نو د سره به دا غم نه. قول معروف وینا نیکا چې د شریعت مطابق وي، وینا خستا و مغفرت او بخنا خیر غوره ده من صدقت داغ خیرات نه یتبوها اذا چې ورپسې شي بدې ردی. والله والله تعالی چې دی غنی حلیم، الله تبارک وتعالی بے پروا دی، استایل شوی دی. قرآن داسې کتاب دی چې دی امت کې جوړ راولي، نفرت او جدائی نخوخی، او تربیت در تخی چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې سائل چرتا اون رټي او سپک ورته ونه ګوري او بیزت یې نکی، بلکې خپل خبره ورته وکا. قول معروف وینا خیستا، نشی ورکولی نو رټای ما، نشی ورکولی نو هغه خبره مکوه چې د شریعت خلافی، خ خبر اوکا. ومغفرت او بخنا خیر من صدقت، غوردا داغ خیراتنا یتبوها ادم چی ور پسیشی بدی رب دی. دارنگ علامہ ابن عاشور اغلی کی چی دنیا کے دی اسلام نہ خلاف یو نظام چی کم دے اغد اشتراکیت تے، او دویم نظام راس المالی دے. اشتراکیت دا د روس او دا وغیره خلق چي دي، او رسول مالی لکه امریکا وغیره. خو اسلام داسې دین دی چې ستا په مال کې، په نقدیت کې، یا په تجارت کې، یا په فصل کې چې نصاب ته رسیدلی یو سیز، په هغې کې الله تبارک وتعالی په تا باندې زکات فرض کړی دی. د زکات سره سره وګورا سرسایه نظام ته وګورا، د سرسایه د نظام سره سره وګورا د صدقات خیرات کول د الله په دین کې، د الله په لار کې. نو دا نظام د څه دپاره چې مسکین چرته محروم نشي. نن افسوس چې هغه قانون زمنګ ناغه خلق واغس چې زمنګ دپاره اسلام په دنیا کې جوړ کړی و، هغه لړ هغه خلق واغسته چې عقیده د هغې د کفر او د شرک ته. خو د دنیا نظام هغې چې ورته وګوري هغه نظام دی کم نظام چې اسلام زمونږ د حاکمانو او زمونږ د ملک ته چلولو دپاره مقرر کړی و چې مسکین چرته چاته لاسونه نیوي. نو که په ملک کې زمونږ اجرا د قانون او د شریعت مطابق وي، ستا په ملک کې به یو سړی مسکین نه و. خو خلک زکات هم نه ورکوي، بل دا چې تقسیم یې په داسې طریقه وشي چې مستحق ته ونه رسي، او بل طرف ته د حکومتونو دا حال دی چې هغې په خپله وګورئ د عوامو په وینو باندې لوبې کوي، او دارنګې د عوامو سره څومره ظلم او زیاتی کیږي، او عام طور دا د مسلمانانو په ملکونو کې دي. نو دا د دې وجې نه اسلام داسې دینو چې هغه خو تاله داسې یو نظام جوړ کړی و چې په هغه نظام کې مسکین چرته چاته لاسونه نیوي. نو قول معروف و مغفرت، وینا نیکه د شریعت مطابق کده سره نیوي، و مغفرت او بخنا خیر من صدقت، غوره ده د هغې خیرات نه یتبوها اذن چې ورپسې شي دی پسې بدې ردې. چې بدې ردې وای سبا د پاره بیا پې خپل کار خدمت ته اخلي، نو ستا هغه خیر خیرات خو مزدوره کې لاړه. بعد خلق خیر خیرات ورکی، نو داغه نه بیا مهنت پاړي. نو چې مهنت یې دلته وکړو او تاته مشقت او مهنت واغسته دا او په مزدوری کې هغه ته حساب شو پتا او بیا پر قرض پاتې شه پتا باندې بیا خیرات ته ونه شو او پتا که زکات او زکات در باندې پاتې شه نه دا خدای الله در رضا د فاره یو سیس دې پتا مقرر کړی دی الله د مال در کړی دی بیا چې کم دی نو په دې ایمان دی بد رد خلکو ته موای چې زمونږ په ټوکړو باندې وای ته لوی شوی اکثر چم گاوان کې چې څوک چاله سالن مالن او سروډای موډای تلکاری ملکاری ورکی نو بیا چې لګ لوی شي او خبره چرته وکي په اجرا کې یا په جمعات کې وای مړه هغه یې کنه چې زمونږ په ټوکړو باندې لوی شوی نسل بد رد وای پل خیرات ولې خرابای خیرات مخرابوا والله الله تعالی چې دی غنی حلیم بے پرواسته ایل شوی دی دو لفظونه راړل یو دا چې ستاسو مطلب دی چې الله تبارک وتعالی ستاسو د خیرات ته ضرورت دی سو الله غنی دی که دا ټوله دنیا د هغه نه خلاف شي وایي چې بالکل موږ ستا خبره نه منو د الله په خدای کې دومره کمی ناراضي چې دا ټوله دنیا او د یو پاسک او د پاجر انسان زړونه د زړه په شان شي دا ټوله دنیا دا الله په خدای کې دا الله په قدرتونو دا الله په بچای دا الله په طاقت دا الله تبارک وتعالی په قدرتونو کې دور فرق ناراضي لکه څنګه چې د ګڼ ستن چې راته په کپڑے ګنډي دا دنه کې دریاب تا او راوچته کې دا غي سر سشي راضي اړو سشي ور سره بالکل ور سره کترم ناراضي غي سره الله پاک وي دا الله پاک په خدای کې دور کمی نشي راتله ابي پروا دی کدی ور کړو فائدہ استاد پاره دا کدی ور نکلو بے پروا دے اغاڑو پروا نشتے ستا خیرات تا ضرورت نشتے حلیم برداشت والا دے آ تحمل او برداشت والا اللہ تبارک و تعالی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد وی خیراتو نستاسو بالمن پکولو دے احسان والآذا پورکولو دے تکلیف کاللذی پشان دا غسری ينفقوا ماله چې خرچې کو مال خپل لره رعاء الناس د پاره د خود لري د خلکو ولا يؤمن بالله او ایمان نروري په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې فمثله نو مثال ده کمثل صفوان په شان دا غ تبي کاني دي عليه تراب چې پاره باندې خوروي فاصابه هو وابل النور سيده کاني تا دی تبای کانی تا دی پلن کانی تا دی اموار کانی تا وابلون باران فترکو سولدان پریگ دی دی لرا چه پوچا لا یقدرونا نو قادر بنشی علا شای ان پی سیز مانده مما کسبو دا غسن چی دی کسب کری دی والله والله تعالی چی دی لا یهدی القوم الكافرین توفیق نور کئی قوم کافرانو تا پدی که اس یو مثال د منفق فی سبیل الله ذکر شو چې هغه په 261 نمبر آیات کې ذکر شو اوس په دې آیات کې مثال د منفق فی غیر سبیل الله خرچ کوي خو د الله د پاره نه دی نو غیر سبیل الله شو نو فرمای یا ایو الذین آمنو ای مومنانو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباده وی خیراتون استاسو بالمن په احسان سره پس بادنی سرا والعدا او پا تکلیف ورکولو سرا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی کلتو دا اللہ فلارا کی خرچہ کئی دا خرچی حفاظت تے اسا تا او دا خرچہ دی چکم دے پا احسان جتاولو مانے او بل پا تکلیف ورکولو مانے خرابو ما او دا غی مثال پشاند سدے کلزی پشاند آغا سڑی ينفق ماله چې خرج کوي مال خپل لره رعاء الناس د فار د خود له خلکو ولا يؤمن بالله او ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې واليوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې الله فاق د تو خودل هغه منګ ویلو دوه شرطونه سلبي بیانېږي او درې شرطونه ایجابي نو دوه شرطونه سلبي دادي یو من احسان کول په بل معنی جداول دا سلبی دویم اذا تکلیف ور کول دا غا دویم شرط شرطی سلبی دی نو الله تبارک وتعالى وی ولی په احسان جداول او په تکلیف ور کول خپل عمل ځان لخرابای او دا غی مثال په شان دا سړی ورکو کلذی پشان داغه سړی انفقو مالو چې خرج کړي دی مال خپل ریا الناس د پاره د خودلو د خلکو څنګه چې ریاکار خپل عمل پر ریاکارۍ برباد کی نو دغه رنگ استاد صدقات پس بادن ایمان او په تکلیف ورکولو باندې بربادیږي نو د خلکو د خودلو د پاره چې چا کړي نو الله تبارک وتعالى به ورته فرمایي چې زاد چې چا د خودلو د پاره دی کو اوس ورشه دغه ناجر واخ نو فکر دی چې سړی په خپل عمل کې اخلاص پیدا کی او د ریا نه خپل عمل بچو ساتي ولا یؤمن بالله او ایمان نراوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرواز د اخرت باندې فمثله نو مثال د کمثل صفوان په شان د هغه تبعی کانی دی علی تراب چې په دې باندې خوروي او اصحابه وابل نو رسیده ته شیبه دار باران فترکه سولدان پرګ دی دل راچ پوچا د خو ویلو چې ما ځان لمخ کې ډیر سلی گیلی دي الله تبارک وتعالى وی اغلې گل پشان دا غی کانی دی چې او سړی کمکل راشي او خور پاغي واچي او پکې تخم کی دی چې دا به مالا فصل کوي او پدې کې شی بدار باران راشي اغا فصل کول سو چې اغا دانی رسول مال چې ستا کمو پونجی واغه پونجی د لوم ځان سره د خور سره وړه نو مطلب دا چې مال دې مال تباش په دنیا کې او د اجر اجر نه محروم شوي نو مثال په شان د تبعی کانی ورکو چې پاغه معنی او سړی د کروندې کولو کوشش وکي نه غ رسول مال یې ملل شي هغه اصل مال یې ختم شي او دا رنګ دې چې کوم امیدونه ورمانونه چې زمال ودا فصل کوي هغه فصل ورته اومه ها ملاو نشي نو د دې وجینا مثال ها داسې ورکو چې خپل عمل داغه حفاظت کول پکار دی لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر بنشي پس شیز ما داغه سنه چې دی کسب کړو نو قادر خو به الله او چې د الله د رضا د پاره وي نو د الله په حضور کې وي د دې ثواب اجر او بدله بون دی وا نو چې کله دی د ریاکارای د پاره او د زبادنې د پاره او د تکلیف ور کول د پاره صدقه ورکړه نو الله تبارک وتعالى وي قادر بنشي چې تا کم کار کړو پاغه باندې د اجر اغستلو لپاره والله والله تعالی چې دی لا يهدي القوم الكافرين توفيق نور کوي قوم کافرانو ته چې څوک د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو نه خلاف کوي دا داسې دی لکه د الله نه انکار کول د الله د احکامو نه انکار کول نو چې کم یو سړی د الله تبارک وتعالى د احکاماتو نه انکاری شي الله تبارک وتعالى په د توفيق دروازې بندې کی ومثل الذين مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي دی مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضامندۍ د الله وتثبيتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو د خپل ځانونو کمثل جنت په شان دا غ باغی چی دی بربوتن چې وی په ډیره کې باندې پوچت ځای باندې اصوابها وابل چورسی دی تشیب دار باران فاتت اکولها نور کیدا میوی ددی ضعفین دو چند فا این لم یصبها اکو نرسی دی تشیب باران وابل شیب دار فتول ناغ معمولی شبنم ولا کافیشی اغسل ولا کافیشی والله والله تعالی چی دی بما تعملون بسویر پا غسمان دی چکوی تاسولی دون کی دی په دې آیات کریمه کې هغه دویم مثال د پار د منفق په سبیل الله چې د الله په لار کې خرچه کوي نو مثال دا غي چې خرچ کوي مالونه خپل د پار د رضامندۍ د الله اندا دا غدریو شرطونو نه یو شرط ایجابي چې د دو مقصد هغه لټول د رضا د الله وي دویم شرط وتثبيتا من انفسهم او د پارا د مضبوطوالی د نفسونو د دوی کم سړی چې خرچه کوي نو دې د سده پارا کوي مال خرچه کوي چې دین کې مضبوط شم او رب او الله تبارک وتعالى د رضا شي نو فرمایي کمثل جنتین په شان د هغه باغی چې دی بربوتین چې وی پډې پوچت ځای باندې او صوابها وابلون چورسی دیتا شیبدار باران فاتت اکلها نورکی دا میوی ده دی دفعینی دو چندې الله تبارک وتعالى د داسې سړي چې د الله په لاره کې د الله د رضا لپاره او د مضبوطوالي د خپل ځان لپاره چې دین کې زه مضبوط شم دې خرچه کوي، نو په شان دغه باغچې دي چې پوچت زایمانې پیتاو مونږ وایي پیتاوي ځمکه ده که نه، او بل طرف ته مونږ وایو دا د سوري ځمکه ده، د سوري د ځمکې چې چا زمینداري کړي نو د هغې فصل دومره مضبوط نه، او د پیتاو ځمکې د هغې فصل چې کم دی نو خسته یي او خوږ ومي. نو الله تبارک وتعالی وایي د ده مثال په شان د هغه دی چې فصل یې اومه په خسته مقدار باندې دته میلاویږي، او د فصل هغه خوند چې کم دی اوم دته په ښکلي طریقه باندې میلاویږي. نو د دې وجې نه که ورته شیبهدار باران و نورسي غټ باران نو مثال د غټ باران په شان د ډېرې خرچې، او په تول سره مثال د لږې خرچې، مقصد دا کې اخلاص وو نو دواړو کې ستا پیدا ده، لکه څنګه چې د اصلي ځمکې غټ باران او په تول دواړو کې پیدا ده، دارنګ ځمکه او بخور ته محتاجه وي او بخور په باران سره وشي. نو د مؤمن زړه او بخور دا څه شی دی؟ د الله کتاب دی، وحی ده چې په دې سره د خپل زړه چې کم دی نو خړوب کی او بخور ولور کی، او دا وحی د الله تبارک وتعالی دا کتاب اومنی نو ستا زړه به د باران د ځمکې غوندې او بخور شي. نو خپل زړه د الله په وحی باندې او بخور کا. نو فرمایي فاتت اکلها د عفین فان لم یصبها، نو بس که چېرې ونه رسېدې تا وابلون شیبدار باران فتولون، نو هغه شبنم هغه سله وله کافي شي، والله والله تعالی چې دی بما تعملون بصیر، په هغه څه باندې چې کوئ تاسو لیدونکي دی. الله تبارک وتعالی د پاره چې څوک د هغه د رضامندتیا د پاره عمل کوي هغه ورته هم معلوم دی، او چې د دې په خلاف باندې د ریاکارۍ او بل ته د تکلیف رسولو او د احسان جتاولو د پاره عمل کوي نو دا هم الله تبارک وتعالی ته معلوم دی. د الله صفت منان دی، معنا یعنی که زبادنه کوي نو لایق د زبادنې د چا دپاره وکا، لایق د زبادنې څوک دی؟ هغه الله تبارک وتعالی چې د هغه صفت بیان شي، او مخلوق له پکار دی چې د الله تعریف وکړي او د الله تبارک وتعالی تعریفونه او حمدونه بیان کړي چې الله منګه بربندو تا موږ لا کپڑا راکړه موږ دې پټ کړو، الله موږ به کوټیو تا موږ لا کوټه راکړه او موږ چې کم دی پاغې کې دی اوسېدو، او یا الله موږ وږیو تا موږ لا خوراک راکړه او موږ ماړو شو. نو الله تبارک وتعالی منان دی، پکار دی چې داغه زبادنه پاغه استغفر الله، پکار دی چې داغه تعریف او حمدونه وشي، او زبادنه دا د انسان سره نه خای چې د زبادنه کوي په بل انسان باندې. نو د دې وجې نه زبادنه داسې یو صفت دی چې په دې سره د انسان هغه ټول عمل برباد او خراب شي. الذين ينفقون اموالهم، هغه کسان چې خرچ کوي مالونه خپل، فی سبیل الله، په دین د الله تعالی کې، په لار د الله تعالی کې، ثم لا یتبعون، بیا نه ورپسې کیږي، ما انفقوا، هغه چې خرچ کړي وي، منن احسان ولا اذن، او نه بدې ردی، ولهم اجرهم، دی لرا بدلی دی دی عند ربهم، په نیز در رب دی باندې، ولا خوف علیهم، نبو یر په دی باندې، ولا هم یحزنون، او نبو دی غمجن. قول معروف، وینا نیک د شریعت مطابق، وینا خیستا، و مغفرت او بخنا، خیر من صدقت، غرد داغ خیراتنا، ید بوها اذن، چه ور پسی شده پسی بدی را دی، والله والله تعالی چه دی غنی و حلیم، بی پروا او برداشت والے دے. یا ای الذین آمنو، اے مومنانو، لا تبطلوا صدقاتکم، مبربادوی خیراتون استاسو، بالمن په احسان او پس بادنا، والاذا او په تکلیف ورکولو، کلذی پشان دا غسڑی، ينفق ماله چې خرچ کې مال خپل لرا، ریا الناس د پاره د خودلو د خلکو، ولا یؤمن بالله، ایمان راوړي په الله تعالی باندې، والیوم الاخر، پر ورځ د اخرت باندې، که په الله ایمان راوړل د الله د رضا لپاره به خرچ کړی وي، او که آخرت یې منلی نو آخرت ته به یې لېږلی وو، دلته دنیا کې به په خلکو احسانونه ناړول، په مثالونو مثال ده که مثلی صفوان پشان داغه تبای کانی دی اموار کانی دی علی ترابون چې په دې باندې خاور وي په اسوابه هو وابل نورسی دی ته شیبدار باران فترکه سولدان پریږدي دی لره اچ پوچا پاک صفا خاورا او دانې معنی ارستی اوشي اوسی لا یقدرون علی شیء قادر بنشی پس شیز باندې مما کسبو داغه سن چې دی کړی دی ځان لای مخک لکا لیګلی دی والله والله تعالی چې دی لا یهدی القوم الکافرین توفیق نور کوي قوم کافرانو ته ومثل الذین او مثال دا کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د رضامندیا د الله تعالی وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطوالی د نفسونو د دوی که مثلی جنت پشان دا باغی چی دی به ربوتین چې پوچت زی باندې وی اصوابها وابل ارسی دی تشی بدار باران فاتت اکلها ضعفین ورکی دا میوی د دې دو چندې فإن لم يصبها بس کچری ونرش دیتا وابل شی بدار باران فطول اغسل ولا کافی شی والله والله تعالی چی دی بما تعملون بصیر په اغسمانی چې کوي تاسو لیدون کړئ.